Αδέμενη σφαιράκι μετάγινε με νέιλι ουτιονανάι νέιλι ουτιονανάι. นูปัญญาตะอุกีตาโซโลมูมาลุงเหงจีไทยเยสินเตียจะกูซันเนยออเคซันโยยีตาบีจนอหมองมิสิทันนี้ตินเสร็จไล่เตยีชิดยีออมจ่อนนาตาฮ่าๆๆเยตุยมิงอ่ะสิทธิ์ตะปูกะปะมงคายะจะดีซัมลุสิทธิ์ดิกูตะลောက်กองแท้ๆสิทธิ์ผะวีบานเนยออ ตอซ้ํามากัวมิ้นสกะน่ะไม่มีสิน่ะมาไม่สิทะเพิ่นโหลเลยกัวงาสิทธิ์ทะซะซี้หงยောက်ฟูอองงายูนี่โหลล่ะกัวเอ้กูน่ะงาเปล่าเยตะบอกดูริยะตี้เส้นเนี่ยไม่ตี้เส้นปริปักขะตะบอโหเปล่าล่ะกัวเปล่าซ้ํามาอูกัวมิ้นเนี่ยพี่ตะมาอยู่กูเปล่าซ้ํามามิ้นจิเลยดูริยะอะฮ้องกูซ้นปิ๊บอะติกกูชาจ่ะเลยกะนี่อะหล่ากูแม่ม้อบีมะนักผ่านจ่ะเราไม่ไล่จ่ะบาเลยกัวมิ้นอะอะฮ้องๆเนี่ยกะอะก้องๆกูชาบี အဲ့ဒီတရားကဘာလဲမင်းသိ? အေးပြောစမ်းမဟုတ်ကွာ ။ဘယ်တော့ကာလမှာအယောင်မပြောင်းလဲပဲ။အရှိကိုရှိတိုင်းအနေကံကိုအနေကံတိုင်းဧကံကိုဧကံတိုင်းမြင်တွေ့တတ်တဲ့သစ္စာတရားပဲကွာ။နားလေ။ဟိုးဘယ ်လိုဆိုတာလဲ။ဟဲ့လေဝင်းစားတော့ကွာ။ဟေး။ဟိုးဝင်းစား။ဟဲ့လေ။ ဒုက္ခပဲလက်ကနာရောပေါ်ပြီးထင်းနေမင်းရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့တစ္ဆာအပြီးဒီမှာတရားကြောက်အခုတော့ဒုက္ခရောက်ရပြီကွာ ရေးထဲမှာရာပုံနေပြန်ပြီကွာရေးသွေးလားဟိုစီးကြည့်ရအောင်ကွာ အေးအေ းဒုနန္ဒာဟိုရေးသွေးကားမမကွာဟိုကားမမတင်စားမကွာညီမလေးညီမလေ းဟာနောက်မှညီမလေးစမ်းပါကွာကဲကဲကားဟုတ်တယ်မြင်မြန်မောင်းမြင်မြန်မောင်း ညီမလေးနန္ဒာအိုညီမလေးတတိယလာပြီနော်ရဲ့တွေတတိပြန်လေးသွားပါမင်းအဲ့ဒါကိုဘလို့ထင်တယ်လဲဟင ်ငါထင်ကတော့လူစိုးတွေနောက်ကလိုက်လာလို့ဘောကြီးပန်းကြီးနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးပြေးနေတော့မှာဒုကန်းနဲ့တိုက်လိုက်မိရဲ့မဟုတ်လားအေးအဲ့လိုသူတတိမလေးခင်မှာဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကသူ့အာယုံကျော်အထိမရောက်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးကွာဆိုလိုတာတော့ကွာသူ့အာယုံကျော်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ ဟုတ်နန္ဒာတတိယလာပြီတတိယလာပြီဟေးနန္ဒာအဘာကြောင့်ကြည့်နေတာလဲဟာငါကိုတန်းထူးလေ ကိုတန်းထူ းညီမလေးကိုကိုလေးညီမလေးကိုကိုရဲ့ပါကွာ ကိုကို ညီမလေးကမင်းပြောသလိုအာယုံပြောင်းလဲမှုများဖြစ်သွားရင်ငါဘလူလူဖြစ်သိမ့်မယ်ကွာသူကြည့်ရတာဇဝေဇဝါဖြစ်နေပြီညီမလေးနန္ဒာကိုကိုလေးကိုကိုအမောင်မင်းမမမေဘူးလားမမေတယ်မဟုတ်လားညီမလေးဒါရဲသွေးလေးကွာ ကိုကိုအမောင်ကိုရဲသွေ းဟုတ်တယ်ညီမလေးကိုကိုတို့အားလုံးကိုမင်းမမေတယ်မဟုတ်လားပြောစမ်းပါညီမလေးမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားကွာ ဟုတ်ကဲ့ အခုမှပဲရင်မောပြေတော့ကွာရင်မောပြေတော့ကဲညီမလေးသိမ့်မောနေမယ်နော်မှိန်နေလိုက်ကြားလာ ကုညီမနန္ဒာဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲ ဒါကိုကိုလို့အိမ်လေညီမလေးရေကိုကိုရေကိုတန်းထူးရေတုံးရောက်ထဲနေကြတယ်အိမ်လေးကိုညီမလေးမှတ်မိတယ်မလားညီမလေးကြည့်ပါအားလုံးမှတ်မိပါတယ်လေငါညီမလေးအော်ညီမလေးဟိုခဏမင်းနေလိုက်နော်ဟိုညီမလေးဘာမှမလုပ်ရှာနဲ့တိလားပင်မနေဦးမယ်ညီမလေ းကဲကဲကဲကိုပြတ်မယ်တကယ်ချင်း ကိုပြတ်ဟုတ်သားပဲကွာတန်သူဟိုငါတတိ lihat dua lu, yoga tu itu dua lu. Biro ye tu gu lepu lekwa. ตาเปลี่ยนอยู่ช่วยดีเมมวยเซลัวเยียนเปียจำหมอกดาวเซบองนี้อยู่เอะเต้นหนองมะควยเยจิตตะไปเยมะม้อไหนมะปั้นไหนเล็ดชิ้นไหนตัวตวยลุ ไม่มาเลยจะรู้ข่าวไปล้วนอ๋อที่นี่อันนี้ที่ตะเชิงกูตันย้อนเสร็จมาพิจารณาไม่ใช่ได้ดอกว่าเฮ้ยเด็กกูตาบ้านเฮ้ยเด็กที่นี่ข้างนี้เลยเฮ้ยเจ้าหมอกตองเสียดีเลยกูเจ้าหมอกตองกับบ้านก็ล้วนเสียดีเลยพี่รู้ตูเนี่ยดูที่นี่มาตีสูนี่จะพิจารณาที่ตะเชิงนั่นเลยเด็กอยากรู้ดาทาวระที่สี่นี่เดี๋ยวนี้รู้ จันโอ้เจ้าหูเป็นนี่เนี่ยมาไม่เปล่าลูกไม่ยันเลยเลยที่จันทายพี่ว่าไม่นี่ลูกไงนี่ลูกบาจูทุ่มเลยเจ้าดูไล่เสียยังไม่เข้ามือเต็มเลยว่ากูตาบ้านเต็มเลยว่ากูเบื่อตัวลูกเบื่อลามันไม่ดีพี่ว่าเสียได้ดูกูปงได้ดูก็จุ่ยไปไหมปงได้ดูกูเสียได้ดูก็ ดอกเตอร์อ้ําหมองสุราชื่อบาดล่ะครับเนี่ย โอเคชื่อบาจนอ้ําไข่มาครับเนี่ย โอเคจนดูลงอยู่เองมูမျိုးเมียนอ๋อโอเคโอ้อกูรู้ติยาดาจนวนตาบาดิอืมโอ้อูมิมิลายิงกิสสาบาอูอ้ําหมองเยเมกวนกูจนมาผีมีจนเอเมกวนกูอูอ้ําหมองผีจ้าสิรู้บาดิโอเคครับเนี่ยจนซานะซ้อรั่วลูกเมียบาอูมิมิเมียบา อุ้มมีเมียกูจนเอาผีโบด้วยอึดมาอู้อ้ําหมองมานันดาสุเรญีมาลีเตี่ยวเมียสิบาดล่ะครับเนี่ยโอเคสิบาดิอุ้มมีเมียเอริ่นันดามาเว้ผิดๆอู้อ้ําหมองมาเว้ผิดๆนอกเสร็จแม้ยันดูเมียสิณีบาดล่ะครับเนี่ยอ๋อไม่สิบาอู้ครับเนี่ยไม่สิบาจนเราหาอีช่างๆเนี่ยหนีเกจาได้ตูดิอ๋อดาเนี่ยอุ้มมีเมียสกากะจนเราเปล่ามาอู้อ้ําหมอง อุ้มมองสิกไข่ไงท้าบ่จ้าอ๋อจนเสียวนเดียวว่ะจนอเมียสิกไข่มาเปล่ามาล่ะเปล่าอุ้มมองเอ๋ยญีมานันดาโหนอกเสร็จดูลูตะซุก็นอกก็ไล่ลูถั่วเปียนเอียยีเปียนบ่กูคงฉตัวบ่จ้าอ๋อดาล้มมาไม่ผิดไหนอูผิดไหนเปียล้มมาไม่ผิดไหนอูผิดไหนโหจนญีมาเลียดิมะเน็ก ตุ๊ดตังเงินลีลีเนี่ยอูงวยนี่ปาร์ตี้กูไล่ตัวได้อุ้มเมียอ๋ออุ้มเมียเปล่าดาล้มมาไม่ผิดไหนอูผิดเมียล้มมาไม่ผิดไหนจนเราก็แม่นๆกูด้วยบาเตจาบาได้อูอ่ะมะคู่แจ่จิงนี่ตัดพ่นเนี่ยตาวันตี้ได้หลุดตาปิดดูฤยะกูญีมู่จอกซี้หยงจี้มายောက်นี่บาคุณอยู่บ่อูเมียจนเราโทรศัพท์ตัดกันเลยบ่อูเมียฮัลโหลเยดุยเอ็งงาบากว่าบาเลยเปล่าดิ งานลาเกะเสียงหูหุล่ะบ้ากว่านี่มาลียินนี่ลูกเอ้งานลาเกะไหมโอ้โอ้ที่นี่ไม่รู้สิเลยฮู้บ่มีงานลาเกะไหมงานลาเกะไหมกว่าแกอุ้มเนี่ยจนเราเสียงหูไล่ตัวอุ้มเนี่ยโอเคจนเราเลยขึ้นไปบอกอุ้มเนี่ย Ni Nimali Nanda Coco la Vili Nimali Manimo Yedu Minon Animalego, Macan and Yarrow Lago, eh? Pieding labor Amo, Pieding Le Sama Banda Winazanare Sura, Nuanque Ube, what? Eh, Lusura Ale, Muipa Lajia, they so moon and be going to Pube. Miss Yawa Dioba, Artin Sama. อาตินทาซัมฮู้ป่ะเลยกูอ่ะมามูเลนันดาอั่วกูอ่ะมามีดูอะเต้นนึงจีกวยลุมะตะขันซายะบาเลยมึงโนเปล่าเราวงงาไม่ตีลูกตะบอไม่ปอกดูหมอกเตชินเตียกูเมยองงายอมันนี้มูก็ช่องเว้ลุไม่อ่ะมางาตีดาใบแม้งานนี้มาเลนันดาผิดมิวก็ไม่พูกันงานท้วนเจียชายะได้ปั้นปะมาดีอะผิดมิวเนี่ยสุรอ งาบลูลุบิเผ่ต้องลุมจ้ะมาดีลอกกี้มาดีกูเยดีญีมาเยเนี่ยวแท้ตาฉิจ้ะงารู้มงคว้าเนี่ยยกเยไข่มาเนี่ยมิตรตาตันยอสินโจกูมาเยเยเสเสตีนนี้น่ะผะเยติมาเยดีงารู้เสียวนนี่หาหลุดันซ้ามายีเปเบ้เนี่ยจုံงารู้ชิเตมินเนี่ยอันตุเป็ดใหญ่มีอไหนลุกแกจ้ะอะคุงานญีมาดีนานะตั่วตอบาสิมาเลมะนาย เต็มมึงงารู้แล้วเหมี่ยวชงไปเลยอ่ะเอ้อน่ะงาจีนารู้ไม่ซู้มาอูกว่ามันไม่ซู้มาชี้อ่ะวี้เป็ดจะมาเว้ยกูอ่ะมาบวชวุ่นน่ะอหม่องตันเนี่ยมามันล้วยตาลูกคว้ยขวาตั้วจ๋าเลยหลูนี่แหละมะเน้อดอกว่ากูว่าไม่เดี่ยวได้ขันซ้านี่ยะเลยหลูไม่ทินมาเมตะเงินจีนมาเมหุบป่ะเลยกูอ่ะมองเยซงชุ่มหมู่เตียต้อกะพยาบาระเนี่ย วันนี้จีเป็นหมู่เตียรุ่ยฮะจ้าชิมซูมูไหนบาบูตีดอดูจ้าอีมิเปี่ยวดอดูชายตุ้ยสุดลูตัววันนี้มูเลยตัววารุจะนอนนิมาลีหรือจะนอนนั่งเองมาเบิดดอกาลามามันไม่หูดามมัดมิมิมิมิมาลีนันนายตายเอ็นนั่งเองอันนี้เบิดดอกาลามาพี่นันนายโน่เลยมิมิเอ็กบาบู ทับยีตัวว่ะพี่เมย์ทับยีตัวว่ะเกี่ยวกับอ้ามาลาบอกว่าตัวจะว่าสุแกงาเล่นอะไรขึ้นไหมตัวเมย์ล่ะโอ้โหโอ้โหมาเสียเสียเสียตีเหี้ยตีเหี้ยตีเหี้ยลุลุลุลุลุลุบ่าวเสียเอ็มลี่อ้ามาลุพี่ได้เลยกว่าจีจัน กูมานันน่ะนันน่ะตื้อล่ะเซนเวออกก็ตันย่ามาไทนี่ล่ะนี่ล่ะเอ้ยโหๆดีเฮ้ยตุยมาตื้อลูกก็ไม่อยากกูกว่าหอบป่ะหอบป่ะเลยมะล่ะโหยลาหนีพี่ลาหนีพี่กูโหตีตีเฮ้ยเสียเสียเสียลงเลยเสียเสียกูกูรู้เมียลีตะเก้โอ้ใส่ชะอะเดี๋ยวเมียดิแล้วต้องฉีซะจ๋าแน่เนี่ยล่ะเลลูกอะคุนันดายောက်นี่ล่ะบลาจ๋าพี่เลย มุนีปาติมาใส่ไอ้อะไรแท้แกอะห่าบาผิดนี่จ๋าล่ะเลยไอ้เนี่ยဝင်ย่าอ๋องลิเอ้หุตาเลยอ่ําหมอลาเลยกัวไอ้เนี่ยဝင်ย่าอ๋องเอ้แกตันทุลาเลยเปียมะลุมะนุกว่าเนี่ยเสียเอ้มะลุมะนี่เสียรู้เสียกัวอ๋าเสียกูเตยเตยเตยเสียอ๋าดิคิดว่าลาลูกกูกูรู้บาผิดนี่จ๋าล่ะเลยพอดีกูตันทุจี้อ่ะลิมะลิเตยเตยเสียอ๋องอ๋ากูตันทุอ่ะเลย ขมญานี่แกก้าวออกตึงแหละญีมาดิตั้วเยดุไหลเอแกญีมาลีชิงกูกูเนี่ยเยดุต่อยอลิมอยีต้อยอยู่ป่ะโอเคกูกูแกตังเงินลุลุจักดูญัสสิดิอิมมาล่ะดอมหุบป่ะงามากว่าซี้ยงมางูไล่ย่าดามอนี่อีกว่าดีมาเล็ดด้วยเมียเนี่ยก็บลุลุมาว่ามั้ยเอตะคู่ดอชื่อ อ่ะดิโลโลงาซี้ยงยีโอเปลี่ยนมีตั้วจิ๋นโปบี้ตีจาไปทีแล้วกว่าแกๆเอ้ไม่เปลี่ยนตั้วกว่าโอ้พี่รองาโหตีชาจิ๋นพี่ฟ้องใส่ไล่เนาะเอ้ถูกต้องเอ้งาตั้วมั้ยหึกูเยด้วยเปลี่ยนตั้วพี่เล็งหมอยีดองต่อไม่ตั้วอูอะล่ะบลูผิดตั้วล่ะเลยแกยอกกูกูยอลีอ๋อฮะกูว่าเลยเอ้เป้ๆๆๆนี่มาลีเป้ๆๆ Mm-hmm. กูน่ะกูตั้นทูอ่ะแล้วตะเหยตะเหยเนี่ยลั่นนี่ได้ปုံซ้ําอะคูกูกูโหจี้ย่าล่ะแลตะคูกูโหจ้องนี่ติโลเว้ยเปียวบากูกูเนี่ยญิมาลีซุ้ยหินไล่ตาโอ้กูโหตะคูกูพี่เนาะญิมาลีรอยินจูอ่ะมาเว้ยโหเปียพ้องแล้วไม่ติดอูญิมาลีตั้วไก่ไล่มั้ยเนาะกูกูอ๋อญิมาลีกิซะไม่อยู่อูกูตั้วเปียวมั้ยลีกูตั้วเปียวมั้ยฮัลโหลเอ้ยเยด้วยเปียวเลยกว่าบาบากว่า เอ้ยมาเตี่ยวฉี่เลยดีมาเตี่ยวหุล่ะดิรู้ซื้อยังบ่รู้ลูกจ้ะบ้ากว่ามีสิงจี้กะมั้ยหุล่ะมีสิงจี้กะอ่าเฮ้ยอ๋อเยซุยนิ้วเล่กว่าเฮ้ยนิ้วอ๋อกว่าหึกูเยซุยบ่ผิดหลุเลยนันดาก็เปียวบ่อองกูกูกูอ๋อจี้มาล่ะบ่เปียวซ้ํามากูกูเยบ่ผิดหลุเลย บ่มาอยู่บ่อูญิมาลีเอ้ตั้นดูโหเมบ่ผิดนี่ล่ะแลกว่าโหติอําเลยนั่นน่ะงานนั้นมันกันเนี่ยเนาะงานนั้นมันกันเนี่ยเกพี่กูตั้นดูอย่าแลตะเยอ้อตะเยอ้อเกเกเจ้ตั้นน่ะซวยเนาะบ่มาพี่มางัดตีได้มาตาတော့ป้อกูเนาะแม้ทีเนี่ยเก มาเตเกยัวเปียนปีนยัดตีดิมะซ้าหะเตได้ไบกูทมิงกะลีผิ่ไล่จ๋าอูซุทมิงโบดองบ่สิเวยัวเปียนมุซีกะเบ้อะลายะมาเลยเปียชาซุเลยเค้าเหมียเวเปียนเมมะชาแน่ซุเลยเค้าเหมียเวโตจาตะมิ้วคู่ตะมิ้วอะมิ้วมิ้วเวเปียฮะงัดลายินเนาะอะมิ้วมิ้วเปียงเลยะมาเบ้กว่าเก้บาเปียป่องเตนะพูเนาะบ่ทู้เนาะบ่กูยောက်มาเนาะชาจะเตได้บ่ฮล่ะยังงูมิ้วอะเจี๋ยจี้เล็กจ๋ามะตีเบ้เนาะบะลุลุ่ด่วยมะเล โอ้เอาดอกมาเฮ้ยมาซวยแล้วกว่าวินซวยแล้วเฮ้ยโนดาจะมาเฮ้ยนะจะมาเฮ้ยนะจะมาเฮ้ยนะเอาหลุซวยนี่โนนานเอาหลุซวยนี่โนอีหลัวมาเลยเว้ยนะจองซันนานามิงโหหลุซวยโหลเด้ดูเด้งัดเด้หลุนเด้ดอโต้นี่พี่ทีเน่เบ้ก็ล่ะนานามิงโหหลุซวยมาเลยโหมาเมงคลิดะกูไว้ซวยนี่น่ะบ่ตึกล่ะลาดาอีตั๊กเข้าเด้อตานี่ตานี่เฮ้ยเอาซวยเลยเมนโนเนี่ยบาซะไม่ลุมาเลยกว่าเฮ้ยก็นี่เมนโนเราซวยซะบ่ลุมาโชว์

ชิมุลูมานี่บาบีจม้าเยนามยาลีนันดาเด้กมายุตุกะละมานันดาสิกุกันพ่นหาเด้ดอกเตอร์อ้ําหมองเยญมะบาลั้นจ่วนเลยวินเก้บาสิคุณโลกุญีดาโอเลจีสุติมาเด้โอ้จม้าโอขึ้นพี่บาอูเนาะอือนิ้วเลยจ่อจ่อบาจ่อเลยบาจ่อเลยคุณเมงโกจ่อกวาอยู่โมล่ะอะงะคันพี่เมชาอูเล เมื่อเปียงเปียงเต็มเต็มเลยญาแยกเสียตัวไปหมดล่ะเค้าเนี่ยเปล่าดูเลย tu tukuhu pini lula. Dah mahu, jenaru uji zah dua ramya lah. Kau, tu lisa dah lejam juga. Lah. มาจีมาซานาจ้าวมิงคลีเมียนญิงตะหีเตเมียเมียนบลูเมียผิดล่ะล่ะญีมาลีเอกูโกก็เปล่าซ้ําบ่อุ้งกว่าเปล่ามาชิบบ่าได้กูโกผิดโหลเสร็จเนี่ยนันดาซีเว่บีโหลซีเรก็เปลี่ยนถั่วมาลูเมียก็นันดาโหอติ้นไว้ซวยจ๋าเลยหึฮู้ล่ะญีมาลีเนี่ยจ้องๆเนี่ยออไลดอลูเมียยောက်ล่ะบีญีมาลีโหซวยได้กองนี่อติ้นทูรอล่ะเวอมลีดอบาซีเนี่ยญีมาลีเอดาเนี่ยไอ้หลูดิก็บมาเด้ ပြောအောင်မယ်ကိုကိုရဲ့အဲ့ဒီလူတွေကဘမာလေးဟင်ပြောအောင်မယ်ကိုကိုရဲ့အဲ့ဒီလူတွေကဘသူတွေလဲမသိဘူးညီမလေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးတော့မှကြော့ကြော့နဲ့အတင်းခေါ်တော့တာပဲအေးကြော့ကိုမင်းအနေနဲ့အပြင်ကြည့်အောင်ပေါ့ကွာအသားနေစမ်းမှာကိုသာပိုင်းဟာဟုတ်ကူကိုကိုအဲအတူတို့ပေါ့ညီမလေးကိုတချို့တည်းကြော့နေတာလေအော်ဒီမှာဘာလဲရှင်တို့ကအိမ်ထိလိုက်လာတာမလွန်လုံးဘူးလားကဲပါညီမလေးတူတို့ င်းပတ္တလားဆရာပါ။ ဟောပတ္တလားဆရာ ။ကျွန်တော်ကလူရှင်တော်သာသားမှာကျွန်တော်ကိုမသိဘူးမဟုတ်လား ။ဟိုကိုသားဗန်းခင်ဗျားခဏနေတမ်းပါ။ဒီလိုပါဆရာ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟောဒီကကြုတ်ကိုလိုက်ရှာနေတာကြားပါပြီခင်ဗျ ာ။ရှင်တို့လူမှားနေတယ်ဆိုတာဘယ်နှခါပြောရမလဲ။ကျမရှင်တို့ပြောတယ်ကြောက်မဟုတ်ဘူးရှင်။နန္ဒာနန္ဒာဟောတာကကျမရဲ့အကူဒေါက်တာအံ့မောင်နဲ့သိရလား ။ပင်မနှောင်းနေမှုပြေဝါနဲ့နေပူတွေကလာခဲ့ရတဲ့ကိုရုနေအထဲကနေဆီးပြီးမလှည့်စားချင်ပါနဲ့လားကြော့ရဲ ့ဟုတ်ကဲ့မိကျော်ငါတို့နေ့ကိုလိုက်ရှာရင်ခမင်းကတော့3ရက်ရှိပြည့်ညံတော့လဲနင်းကစင်းစင်းကားကားနဲ့ ဒီမှာရှင်တို့ကပြောလီကဲနေပါလားရှင်တို့အခုထွက်သွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ ်ကဲပါညီမလေးပြောပါစီကွာပြောပါဒီမှာကိုလောင်းအောင ်ဟုတ်ကဲ့ ခမင်းရဲ့ဆန္ဒသဘောတရားကိုကျွန်တော်နားလေဒီတော့ခမည်းရဲ့ဖြစ်ပျက်ဟူသမျှကိုတူတူနဲ့ပြောရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ် ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ခုနကပြောသလိုဆေးရွာကနေကြော့ပြောက်သွားလို့ရန်ကုန်ကိုသွားတယ်ထင်ပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လိုက်ရှာခဲ့ကြပါတယ်။တပတ်ပြည့်တဲ့ဒီနေ့မှကြော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။မညှော်လင့်စရာဖြစ်တဲ့ခုလူကြော့ရဲ့နန္ဒာဆိုပြီးခါခါတီတီရင်းဆန်မှုကိုတွေ့လိုက်ရတော့ ရှင်တို့ထွက်ဆိုခုထွက်သွားနော်။ဟွရှင်တို့ကူညီခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေထောက်ပြီးဒီလောက်သိခံနေတာသိရလား ။သွားပါမယ်ကျော်ရယ်သွားပါမယ်။ကဲဆရာကျွန်တော်တို့ပြန်ပါဦးမယ်ဆရာ။ကျော်ပူလောင်းအောင်လို့သွားပါမယ်ကျော်ရယ်။မိအောင်ပြလဲလေအောက်မှာပင်မမှုများစွာနဲ့ကပြခဲ့ရတဲ့မင်းရဲ့လက်ကလေးတွေဟာခုတော့စင်စီမြချေပြီးရွှေရီလောင်းခဲ့ရလို့ကကြိုးကွက်တီပြောင်းလဲခဲ့ပြီပေါ့နော်။အေးလေကျက်မောက်တုံဆဲရေးပြင်းရဲ့ကျမောက်တုံကမန်းကလွမ်းစီရည်ရဲ့သာစကားပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့မူသားတစ္ဆာပုံမြင်ကိုလှောင်ပြောင်ရေမောနေကြမှာမှန်မဲကြော့ကဲကြော့ကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုအောင်ဆရာခုလိုကြော့နဲ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောခွင့်ပြုတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုအောင် မင်းဖြစ်ကတော့အဆမ်းပဲကွာ အဲ့ဒါကိုပြောတာကိုတငယ်ချင်းငါ့စီမှာအကုသူကအကောင်လိုက်ဝင်နေပြီ ဘာအကုသူများတော့ကွာ ဝင်လာတဲ့အကုသူကနှလုံးသားအကုသူ ဘာကွာနှလုံးသားအကုသူဟင်းမင်းဟာလေကွာပေါ့ပေါ့ရှာရှာ ဟုတ်သားပဲကိုအမောင်စကားကတကယ်ကိုဟာသမြောက်တယ်ဆရာဝန်မလုပ်ဖဲနဲ့လူရှင်တော်လှုပ်ရှားဖို့တောင်ကောင်းနေပြီရှင် ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုကြီးစရာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာ ။အေးမင်းပြောတာကပါလေလင်းစမ်းမအောင်ကွာ ။မင်းပြောတဲ့စကားကိုမင်းမှတ်မိပါဘောရေးသွေး ။အေးပြောစမ်း။ ခုရောက်နေတဲ့ညီမလေးနန္ဒာကိုနန္ဒာအစ်စ်မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့မင်းပြောခဲ့တာလေ။အင ်း ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါတစ်ခါနန္ဒာပေါ်မှာငါရင်ထဲကတမျိုးဖြစ်နေတယ်။သူ့ရဲ့ပုတ်တိပုတ်တမှုအမူအရာလေးတွေကြောင့်ရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့ညပေါင်းကလည်းများခဲ့ပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းပဝင်းကျင်ကမြင်ထားတဲ့နှမဆူတဲ့အချိန်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုမနှဲချုပ်ထီးတာ ။အေးဘလောက်ချုပ်ထီးနိုင်မလဲဆိုတာ 鸡鸭的呀，我瓜。 ไม่มีนี่ก็หัวจูซาบ่ะไม่มีนี่ก็หน่อยไม่มีตะมีเลสิกูจนเราไล่ปูไปบ่มีอเมียนใหญ่มาတော့เมียยิเสร็จแล้วเนี่ยตะมีเลโกล้วนโลตันตาโลโหมามีจ่อผิดนี่บงว่าผิดเสียวงกระโรยิผิดนี่โลบงเวียนนี่ไล่ตามาเปียวบ่าแน่တော့อเมียนเนี่ย Hari sebaya jinnya biasa, dia wayang selong telung yau, engkau yang yau cintau no. Hora ni le, hari saya nyabe jaro tau no, li. Okay. Hu, tu mah ijo, amal di, mati lu dua lo rawe jo ye. Hoto, nabi amii dia, kuku ye, kuku, hari mana jo le jo ni bi amii. ดุขะว่ะเว้ยดุขะมาดุขะอูเล่อูเล่เนี่ยจนสกาเนเนี่ยเปลืองแกตวยออกอเทวินทวาเนี่ยเมฆเลอูเล่ตีหาตีดาบองะตุยอ่ะเอ้อดาอูเล่เนี่ยตูมาจ่อเลยหุบปีอูเล่เปลืองเลยจ่อสุดเลยอะญูตะมีเนี่ยผิดๆอารมณ์โหดีแท้ปู่พี่เป็ดสุดจนกูเปลืองเปีย งาดูอาเสวินซาณีเสียผิดนี่ล่ะโหโอเคอูลิเสวินซาดูดิเลงาดูอูนี่เนี่ยเสิกแลวินซาติมาเด้ตีแลตีติมาเด้ดิรองาดูอูลิเปียวปะมาเด้กวาอฉีนี่ก็รออูลิเยอูลิตูมาจ่อเยดอมาฉีนี่มะล่ะลูမျိုးกูตက်ลาแกยะเด้ผิดๆเว้ยบ่ดอมาบะลูฉีนี่มหันตะเลสู่ล่ะก็รอ จ่อเยปะถุยก็ซะเดเป็ดตนาเว้บ่กวากูเลโดก็จ่อบรองเซยวากบ่จ่อบรองเซยวากหุละจ่อหาอไญงองซองมินทมี่จ่อเยปะถุยก็อไญทองเอริจ่อเยปะถุยก็จ่อละเนบั้นเปียพี่รอมวยชินจี้ชินกันไถ่ตุยสีมางวยกูจูอยู่ราမျိုးตุยตะซะตะซะเดนลุลาเก่เดเอริรอ จ้วยရှင်เลี้ยงสู่แต่กองเดียวก็ตู่จ้วยเนี่ยจ่อกูอเล่เล่ลุขึ้นน่ะเนี่ยปะถวยกูอติ้งจักกันลาร่อดาบ่กว่าอืมตะลุเนี่ย ตะเตดีกาติสสะเตยรุรุเนี่ยมิตรตาเปลี่ยนอยู่ชวยดีเมมวยเซนลัวยีเพียงเมียจำหมอกตองเซบองนี้เวอะเตนหนองมะควยเยชิดตะบายเยมะม้อไหนมะปันไหนเล็ดชิงไข่ซัวต้วยลุ ชมเมกวยชมอันนี้อะไรมวยอยู่อะไรสิ่งนี้สิ่งนี้นี่ล่ะโอ้คุณหนูมวยอยู่อะไรจ่อไปรู้ว่าเมียสิ่งนี้เก็บอยู่เลยคุณล้วงอย่างนี้ตีเหรอเนี่ยคุณล้วงอย่างนี้ตาสวยจ่อลิจ่อเสียเปลี่ยวเสียมือรอดว่าวูจ่อเองคุณล้วงอย่างตัวเบาไป กูร้องว่านอกถ้าว่าจีซันจีซันตุ้ยสู้ราเวดันเนี่ยไม่เอาเลยกูล้มมาเลยจ่อจีอะไรแต่มีอยู่เลยกูร้องไปชิงโซนี่ลงมาเวพี่ๆกูร้องเนี่ยสภาพเปลี่ยนนี่ลงมาเวพี่ๆจ่อหาไม่ไงนี่เลยจ่อมาว่าเคยกินนั่นสิ่งนี้เลยอ๋อจ่อเย็บยาตนาไม่ตีจีมาเนี่ยล่ะกูร้องเนี่ยเป็นยังไงเลยจ่อเอ จ้อยฉันนี่กูฉันนี่จริงจ้อมัวอีซิงกูบัวเลยอีซิงจริงจ้อมาสิมีได้อปูเป็นอยู่ฮะกูเยอปูเป็นอยู่เอลูตั้มมาฉินะจ้อบาเวติพี่จ้อเนี่ยแทตุท่านเนี่ยพี่นี่จินะฮะรอกูเยบาจ้ออูจิอะละตะญูจิเวกูร้องอูตะชิงซูนี่ลงมาเวพี่ๆกูร้องอูเนี่ยสภาพเปียวนี่ลงมาเวพี่ๆจ้อหาไม่ไงนี่ จ้อมาว่าเคยกินนั่นสิ่งนี้เลยอ๋อจ้อยเปียตนาไม่ตีจีมาเนี่ยล่ะกูร้องเองเป็นยังไงเลยจ้อยจ้อยฉันนี่กูฉันนี่จีจ้อมัวอีซิงกูบัวเลยอีซิงจีจ้อมาสิมีได้อปูเป็นอยู่ฮะกูเยอปูเป็นอยู่เอลูตั้มมาฉินะจ้อบาเวสิพี่จ้อเนี่ยแทตุท่านเนี่ยพี่นี่จินะฮะรอกูเยบา จ้ะจ้ะมาขันษาเนี่ยได้ปฏิญาณของตัวเนี่ยกูแทบทุกท่านเนี่ยขันษาแม้สันดาษชื่อตัวกูเดียวตัดสิบาทเลยเอ้าบาจองเลยจ้ะตีล่ะบาลูเชื่อมั่วจ้ะเอ้ตุนเนาะเดี๋ยวรอกูปู ว่าว่าเด็กเขามางั้นแม่นาโกโอ้แม่ตุ๊กเกอทุยเก๋งาจ้องตีจ่าตีจ่าบ่เฮ้มิจ่อชินอุลิฮันนั่นสั่นดิโอจ้องขอรับใบกระสับสีลุเลยอุลิฮันที่มาจ้องชินงาติดต่อมาเทนลุสีมานาโกเนี่ยมานากันยังเนี่ยงานเนี่ยอธิบดีโอ้ตาเวที่เราต้องเจ้งว่ามันจะมาเนี่ยชินชินเช่นเช่าแต่เจ้าลิ้มแม่เทนน่ะล่ะ จะมาเย็นหรือยังนั่งลงได้ยี่ปีแต่หนาวจะมาพาตาจะมาส่งพี่ไปงวนสีเลยสุราชินน้าเลยท่าซ้ำมาฮึจีจีอะไรเดี๋ยวสักเดี๋ยวงานเลยโอ้ลาบะลาบะลาซ้ำมาสั่งจีซ้ำมาฮึไอ้ยังอเมียตัวเจ้าชิ้นยังนั่งจีเยสันมูเรียวตีขังกางงงเงยไปไหมอะคุณจะมากางงงขันเลยไหมลูกชิ้นเทนน่ะล่ะเบ็ดดามากางงมาขังมาท่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ရှင်ရှင်အနားမကန်းနဲ့နော်ကျမနားကိုမကန်းနဲ့မကန်းနဲ့လို့ပြောနေကဲ ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့သမီးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွယ ်အမေရင်တုံလိုက်တာမမေးမမေ းသမီ းသမီးလက်လုံသွားပြီသမီးဒီမှာနေလို့ပဲနင်းနဲ့မှမဖြစ်တော့ဘူးမမေးသမီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသမီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကိုကျိုးတော်နေလို့မ မေ းအကိုကြီးအကိုကြီ းဟေးဘာတော့ဟာမမေး သမီးလေးကိုကျမတို့ပြောထားသလိုအကိုကြီးနဲ့ပဲ စိတ်ချစမ်းပါမေမြန်ရေငါတူမလေးကိုငါနဲ့တူဘယ်တော့မှမခွဲပဲနဲ့စောင့်ရှောက်သွားမှာပါဟဲ့ 阳光耀眼，都是被马里的了追马吧呗哈。哎，你路那边阳光不大，一来要过，都是被马里下不塞骨了。你啥里来地家么子不？哎，你阳光有几个接个接把比呢？记得别路下路嘛，没偏来那五宝贵。 大伯屋里呀，大伯大伯。 哎，这路呢，多人来人啊呗。屋里挺漂亮的喏，都不推呀，时间长拉拢漂亮不？哎，这路呢要哈，叫不到那个屋里都独一那个，到时候来你啊呗嘿。 哈，都罗苏的路里边边喏。 好的，等你嘛，都罗哈，屋里个男来个嘛，也别开家路。屋里来得来比来你啊个。这样路进来着，屋里路爹的用户偏向你了，对呀，罗大宝贝，屋里路嘞，照顾下你这宝贝乖。哦，古罗，我们要来买呢，照顾对呀，罗大宝贝哩。这个，我也住嘛里个，古路下问的要呢，叮当叮的。 屋里屋里，真好表扬些屋里，哦，真好表扬。屋里困难个，温暖的，苗子米里个，叫路听你的屋里，都个叫么好。 嗯， 这老爷你嘛，难的。嗯，偏南人咯，屋里头听的咯，叫偏多不？这老三那表吧， 嗯， 这老奶奶个着，他讲绝不。阿龙我对你看困难难转，这老天你个喜吧。 嗯，别管路走嘞，屋里就别忙活没。 好个屋里，么家么家嘞，来话路这老配合。这的那都啥呢？是啥？不比什么了吧？不了，找不着牛那个谁哇？比着这毛东西，这毛东西啊，乱西，过乱熬夜不得拉啥呢？天哪，那比着叫叫不哇个呢？那那哇个小铁路呀，地价地个耶？哎，表过单路。郭丹路， 是啊，是啊， 看咩？丹牛多野力上嘛咩？ 丹牛野咩？白乌来只？ 哦，叫不着我咩？ 叫不着我，好啦只， 好的，叫不着我，掉掉野队呢，蛮年没事故，看咩丹牛野力，喏， 好个好个。 咦？ 表爸妈，你哪头你爸的？ 嗯。那老那阿古多为呢？阿毛呢？那那路，古罗西有拉姆路嘞。 嗯，好拉毛，都罗白罗面要加么话嘞？ 可以等有啥嘞嘛？伊他那个罗地个那边过。 看妹妹。 毛是罗哦。 妹妹那嘛真罗喜欢嘞。 但妹，那个小不吧，乖。 妹妹，我咋办？妹妹从一边，什么偏的妹妹？大爷那把目光夸张的，千万你也他妈偏的没教育，妹妹也屁股垃圾干嘛？大妹妹没空的来了，他刚嘛没走，明儿了没有嘛？不管那边我养你了，都多也开开的，对嘛没走往屋里。龙啊，妹妹多怕进那路了。不然哦，出张来吧，你们。不打吧，明天路大米也撇撇干了，今天这样完了的。 奶奶。 姑姑。 咕噜母父为你要你都那小丫头没表了耶 表了不姑姑耶这个表了呗比如你姑爷对你们你母乳了吧不你表这些高马的 好的好的你妈你表了对吗哦但奶奶奶奶好的设计也婆婆妈母父为你家那小丫头那那时间嘛不露露看啥呀没 你妈你也认为嘛这没有几个这没有几个 爸表的这牛鸡肉这牛鸡肉好了 好的姑姑 Pawanjin along a le, Nimali and Yesidema, and meet the mule pinny day. Copido Dilupio Gere Galauro, Pero, my Nimali Mami Ukuku. Papio Nimali, they don't mamma me. How dare Kuku? Mali Verona, Joe Bulu. Oh, Kuku Ale, a cub all Kuku. Animali, Coco, did you change on Imali Jabulu? Oh, Jabu de Luva, Coco. Oh, Danny is among you, Mari. Penny Ama Jabu, let you down, Coco, Pusan. Oh, Tibi, Tibi, who attaches at him, guess at Mari. Who don't he think Dala hindered her to in Lamatiba, who so rarely, Coco Ale. มันล้วยบาล่ะญีมาลีเนาะตึกกูไม่ล้วยบาออดาเนี่ยญีมาลีบาเลยกูกูโหมาจี้จังหึหุบบาเยกูกูเยล้วนสีดีเลพูอ่ะตึกกูตายาจีนูเสียก้าวน่ะเวเนาะเอ้ยดิล้วนสีดีเลกูญีมาลีเมียนมู้ตึกกูหยอกฟูตึกกูโหลล่ะหึฮะตึกล่ะบ่กูกูเยตะดิชะๆซินซาพี่ပြောซะมาญีมาลี ติดตีดาบ่กูโกเนี่ยดูดูดามาสุธุปันแก่ได้เลยกูกูก็เลยบ้าญีมาลีอ่ะเปียวย่อมเลยกว่ามောင်น้องมาชินชินสุธุปันหาดิอ๋อไม่ได้กูกูก็เลยบัวสะไตสะไตมาอะคูโหลมောင်น้องมาบัวเนี่ยอเมรันหนีทวาไปอ่ะสิลูกแกอืมเข็ดตาบาเว้ตึกกูเข็ดเลยแกท้ามาတော့ญีมาลีเยดาเนี่ยล้วนสีตีกูก็หยอกพูแก่เลยสุธุ ดีใจเลยเบรงก็อยากพูแก่ตะเลยอ๋อหอบๆๆล้วนสีดีเนี่ยมายาရှင်ซักกาเด้มานิมาลีญีมูแก่ดาป้อหึญีมาลีญีมาลีบาลีกูกูเยกูกูเนี่ยดูสีดีบ่ตะจ่ายอ๋อก้าวหน้าเว้กูกูโหญีมาลีดูอล้วนผีบ่เนาะหุล่ะอล้วนผีหุล่ะอ๋อกูกูก็เลย ล้วนสีดีโหลสุนี่มาอล้วนผิวอ่ะลွယ်บีบาเมียชิอุ้มมาเลยกูกูเยญีมาลีอกยุใส่บีช่องหูยีนี่ดิเนกะบ้าก็ฉ่อจ้ะตัวเองอารมณ์ทุกข์หยอกโอเคป่ะกูกูญีมาลีนานๆญีมาลีเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาลีนานๆเฮ้ญีมาล ကျွန်တော်အများဆုံးရောက်လာပြီလို့ဟုတ်ပါလေဆရာသိအောင်ဩသွားသလားကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအမြဲလာပြီးတချင်းဆုံနေကြပါအ ေးကိုလောအောင်တွေးသိလုံးနေမယ်ဗျာကျွန်တော်ကနေစဉ်ုံပူမှာဖြစ်မယ်ကဲကျေးဇူးပါပဲဗျာလာလာလာလာတော်ကြစို့ ကဲကဲကဲဟောရကူလောအောင်ရောငါတငယ်ရဲ့အမောင်ရောပေါ့ကွာမင်းတို့အချင်းတွေကိုငါအားလုံးသိထားမှုကိုချင်းစာပါလေကွာကဲအမောင်ငါရုံးငန်းမှာငါသွားပြီးအနားယူလိုက်ဦးမယ်နန္ဒာနောက်ထပ်5မိနစ်နဲ့တတိယမှာမဟုတ်သေးဘူးကဲကူလောအောင်လာဗျာ ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်နေခဲ့ပါမယ်ဆရာ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ဟန်မျိုးနဲ့မိစင်ဒီကိုဟာကျုံနဲ့ထပ်တူထပ်မြပါလေလားကျော့စစ်သားဖြစ်များဖြစ်လိုက်ပါတော့လားကျော့ရေကိုလွမ်းအောင်အတွက်စောင့်ရတဲ့ရက်ချင်းပြက်ကလေးနေကလေးကသာမနှောင်းအောင်ကံကြမ္မာတစ်ပတ်ပြန်လည်ပါသေးလို့ဆန္ဒအခါကပြုရပါတယ်ကွယ်ဟာသူတတိယလာပြီကျော့ကျော့တတိယပြီလားရေကိုလောင်းအောင်ရပါကျော်မှတ်မိတယ်နော်ကိုလောင်းအောင်လေ ကိုလောင်းအော င်ဟုတ်တယ်လေကိုလောင်းအောင်ရဲ့ဆေးရွာရဲ့စစ်မုတ်တုံဆေးကြီးရဲ့ပြီးတော့ကိုလောင်းအောင်ရဲ့ပတ္တလလက်တန်လေးတွေလေအားလုံးကိုကျော်တတိယပြီမို့လားဟမ်ကျော်ပြောစမ်းပါဦ းကျော်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေ กูล้วนอ๋อโหดิกูล้วนอ๋อเยพี่รู้เจ็บหมอกตองเสียจี้เจ็บหมอกตองเสียจี้เยกูล้วนอ๋อเยปัตตะละเลตันลีเยโหดิจ่อติดติดาบ่กูล้วนอ๋อเยปัตตะละเลตันนวยโหไม่จ้าอะไรจาพี่เนาะท่านนี่กูล้วนอ๋อจ่อจ่อไปกูช่องนี่ล่ะเลย เจ้ากระหูซี้อยู่นี่มาบ่เจ้ากระหูซี้อยู่นี่บ่มาโหดิฮู้ล่ะโหดิจ่ออติกูเปลี่ยนมีมะซินงาเนี่ยเนาะไอ้เปลี่ยนมานี่มั้ยฮะอ๋อหมอนานาตริยานี่บีกว่าฮู้ล่ะเอ้กูล้วนอ๋อจนอตันตันเปล่าท่าเยเนี่ยเปียจนลูนาโอเค้าสกาฤตั้วเปล่าล่ะเปียนานา หิมะลีฮ่าตริยาพี่น้องกูเสิกปูเลยอ่ะกว่ากูเสิกปูอ่ะหิมะลีนี่ก้องตัวพี่น้องงาหิมะลีอ่ะนี่ก้องตัวพี่เว้ยกว่ากูงุ่นตาไล่ตาหิมะลีอ่ะกูงุ่นตาไล่กูล้วนอ๋อเปล่าเลยจ้ะตูตูก็บ่ได้เลยบ่ป่วยเลยหิมะลีหิมะลีบ่ป่ะบ่ป่ะบ่ป่วยเลย กูล้วนอ๋อตูกูล้วนอ๋อตูเฮ้ยเสียกูเสียรู้คุณน่ะรอตัดตาลูกไม่จ้าไปมาเว้ยตูตรีเปลี่ยนยาละเออเสียอ่ะตวยวันนี้เสียตะเร็งอ่ะรอตูหานันดาสุดเลยบัวกูไม่ตัวไปล้วนอ่ะตรีไม่เอาบาเลยอ่ะอย่าโหนันดาสุดเลยบัวกูไม่ตัวไปตูล้วนอ่ะตรีไม่เอาหมดอ่ะเบ่พี่ไหนไม่เลยเปียถ้าจนพันนี้อยู่อ่ะแม้บัวไอ้หิมะลีนั่นน่ะ กูเลี้ยงมันกูก็ดีเมียเอาล่ะหิมะลีกูก็อ้าหมองมากว่าหิมะลีโตจ้าว่ารอเปียโตจ้าว่าเอาจ้ะอารมณ์อ่ะเชิญหนูชี้จ้าว่าดีเลยลูน่าเอาไปใส่ท่าได้เสียวันเดียวนี้เนี่ยเปียวอ่ะหิลูน่าอนาอยู่ด้วยจนเราอารมณ์ดีแท้ถั่วไปจ้าว่าซุเปียโอเคเสียจนเราถั่วไปอ้าหมองเชิญหนูอีหยังอีสิว่าดีเลยกว่า หิมะลีนั่นกูขอนี่ดิหิมะลีชิไม่รู้เลยบารีลาเปียวนี่ล่ะเลยชินลุมานี่วิธีนี้จะมานานาไม่เข้าป่าวจ่อว่าไม่รู้ดิหิมะลีหิมะลีกูมันไม่รู้ล่ะอ๋อชินมันมีอ่ะจะมานี่ชินเนี่ยเป็นเรื่องอันตีบุรุษเลยนั่นน่ะ หิมะมีดีดล่ะหิมะมีดีดล่ะกว่าอ๋อบ่ปาเมียรู้กูเนี่ยหิมะลีฮะเปดอขาละมามะกวนกินนูมุกะรีกะเสสนาดิท้าพี่တော့ปิดูจ้าเดมากูก็อ่ะเสโทอะลีกูกาพี่တော့ปิดูดิกูเสกูหิมะลีกะนี่กูโกนอกกะเสลွယ်ไอ้ลีกูซွဲพี่တော့กูเนี่ยล่ะอะเมต้อนเนี่ยมั้ยส่วน ที่กบามาหิมะลีหลอกเปียวแม่หลูไม่ใช่บุหลูเมียกกกกูเปียวแกมิมิ่นี่หิมะมิมิ่นี่ดีล่ะกว่าอะคูมาปูลุเราซูนี่บาล่ะเกว่าရှင်ရှင်เปียวจินน่ะดิเปียวพี่หมดล่ะจ่อกูเปลี่ยนเว้นปิ๋วบาร้อจ่ายหลีจ่อยูลิเมแกล่ะกูล้วนอ๋อตั้วจ้าซุ อ๋อดันนี่ชื่อจ่อมะม่ำมีดาหูรอขึ้นหลุบปานเนาะโอ้หิมะลีเฮ้หิมะลีกูขอนี่เลยกว่าหิมะลีกูขอนี่เลยมะขอเวเนตุลามะเนบาเว โอเคกูอ่ะมาปริเดวะญะอหมองกวยพี่ปิ้งเปียวชวยมิ้วจินมะเนคิงกะ Kau amang gu cuci ni ramah bahsin. Mani mubio le, si muzin ye nenek ke lasu. Jono bawa kapal ma piokai jaga. Cuma ye tu, ngah tua mi le naupai ma, ngah minu si jula ge, ngah ye elang su mati. Mee meeting jo pilai tu, meeting jo pilai. Saya, kau luar. Saya, Nanda, oh, jono mana tu? Jo, kau apa saya kau? Saya cek dulu kau ni mana. Kau apa saya? Cuma nama itu jo luwe koko, Nanda luwe koko. Kau jinu lu kau naik mana sih ayah? Kuluang, ya. Kalau yang ada bawa ada kulung, besar biji ke ya dek? Okey. Tahun ayah kiri dah kini, amunya suung ayah nasi ni dah sini apa ni orang cikai? Kena ni malih nang apa cikai ni? Jauh pihne, kalau yang itu no, dia ni besar ke? Anjing. Nampi kan ini jauh piku piamu kebime, tapi piu seni tu buat, bah amelia tu kuma semua tinggal, pupun zapang lelu, langsung leh besura, kamera si cahyu cima, si cahyu. Yang siapa saja, jono cuci macam si yang siapa? Siapa? Lute kau tengen nenek, kau jadi apa dia tu besura, jono yang siapa? Bahaya. Lutika, kau jeling. Di makulau, jono mana yang mukanya mesuhi? Jangan nana sura, ati liga sih. Ingkam ya dia adu lutika, lutjeng muzi gu jono kating ting nengge. Tapi makulau, nana gu jopin ya jono ti liga reci ngasa, jono ti kari. Jangan kau jinai hari, beli tua piko mana mesti. Jangan kami orang orang muda, jangan bawa aku semua thale jari dia, thale jari. Apa dia siapa? Hati, lusur ada apa? Kesi tak kau semua jadi kem? Kami orang orang muda macam si, hari kesi lewu semua layar di mana dia ini kami orang lari tanda lah, pusing lah. Di lupus ini macam lu. Jono batan nai malay biar, jono babi aku batan. Siapa? Jauh siapa teriak? Nanda lu tambah ini siapa hari? Kuna siapa lu pioga di sekali jaro? Jole teri cuy lu mata kanza hari sih? Di piatan naya titiya kah? Jawa? Buah yang mangkam mula jangan lipat sumi. Mangpong ni deh buat ya, cuma aku keting ni deh sia-sia nau. Lili sabar eh, dekelu, nanda buah maru hati om masuk masih gini. Kau lepas, tahu mami asih sia ye. Kau lepas aku eh, sia kau lepas. Sia ye, mumi deh si deh nanti aku, mimi kuri kanzale ya ro, cina wanai mimi ada sia. Nabi, jangan nolong aku siapa tu? Belu lebih aja. Jauh biang kau bawa siapa? Siapa? Jauh siapa ni tu biang kau bawa lah siapa? Kulon awi. Nibaji kulon, niba. Jangan buah, piagam buah. Kekira piagam buah. Kamu yang senaji. Luri alung ye kuzai coba yoga wujud aku. Jangan demi ne apian luri uge. Makulang, jangan nolong ada makan lagi ada. Jangan nolong ada yang ada je ye. Siapa jigo lo? Betul mama kuna inja. Jadi macam orang gomne bau kulang, macam orang gomne bau. Balu leti. Kami ada orang uye, jinjing kita nahu. Jangan nolong ada ni sebab ini kuga ya lo. Jangan jinjing kita ini bau. Jangan cintai cintai. Oh, siapa? Siapa ये मीठा सीरना सगारी चारो जमा विने चेकुए मीवारे से आ ती विने चेकुए मुरे हो पलुमा असाधु पीते लुमिया वाऊ पिने में सुईले हरिया जमा ये मिसी ओसु मैबी मलु बाबू चोए เยสิกูซงไม่เสียไม่รู้บ่าวเยสิกูเยเยพ่นยิงกูเยเยกบีเสียแน่ดูลายาล้ํากูเปลี่ยนมาတော့ลาจ่อเยเสียตั่วไปหลุแกบีเวโอ้มะเพ่นน่ะเสียกูขะเหมียวรู้ว่าเนี่ยจนบ่าวปานเล็บเปียงไงเนี่ยโพหาตรุดิหาบัวจีนตู่จาดิอตองนี้ดิแลกูซีกูง่าจีจาดิเปลี่ยนแน่จาดาใบแม้กูลอง เลี้ยงไงหาป้าน่ะบาเยเลยมาพ่อจะเทวาบีป้าวุ่ยกูต้องทุ่งยะบีแม่เปลี่ยนตาไหนเนี่ยโป้หังไงบัวมาတော့อหมองยิ่งมาจองเป้ปี้ติ๊กติ๊กคลีงูเกยะเดบัวว่ะเปียงูเกยะเดบัวนั่นน่ะเอ้จ่ออูอกูลี มีมาลีจ่อนันดาลูกเวขอไล่ปะสิรอกว่าขอไล่ปะสิรอปิ๋อเกบีก็เสียยิเสียเจ็งตะลูกขอไหนมาดิลูกอ๋อเสียดาติญิบาเสียอตวยอยู่ตัวบาเสียเสียอตวยเสียจ่อนันดาเยกูซา อล้วนมีติ้งซี้ท้ามาปิสิรีตะคู่บาเอเสียอนี่เนี่ยอนุตมิเตยหวากาเนี่ยไต่มีลูกมันทาผิดกูยกสิตั้วเกดเอ้ยอนุตมิหาแลจ้องสงเนี่ยไต่มีลูกจ้องสงเนี่ยไต่มีเดนเอาไปมาจ้อบัวกูยกสิตั้วเกดอืมตะเกลือจ้อหาเสียเปียวดุลูนันดาบัวกูเปลี่ยนแลยกแค่ลูกสิเสียละกูหวากูปิจินอัปปะมาเสียเอ้ยคามา เสียอยู่มาตันเลยอ่ะแม่สิเว้ยจนตึกษาอูไม่จုတ်ติดคันนี่มาเลยเสียจนอารมณ์ตะปอปอกอารมณ์เนี่ยซีซนากูเลยจนลีซาบาเลยเสียลีซาบาโอเคจนขมยารุเนี่ยวีหยากูปี้ขวากูเต็มมิ้นตะมันยะถาอูอ้อตันฮะจนก็ไม่ปี้นี่ จนตั้วมีตั้วพี่เนาะจ่อตมหุอกูอเต้เนี่ยหุชิ่แค่เดหิมาลีนันนาเยเนเยมังกายาบวชติวามีหลวงนี่เยปาลีกูชิ่เดจ่อนันนาลีเยกวย ลีซาอับบาโดต้อตัดสินนี้ว่าปิรุณะครับยินดาเสียชีก้วยเสียมะซัวဖြင့်ဒီဇက်လန်းကိုတင်ဆက်ရပြီပဲဆိုကြပါဘူးဟုတ်ပါသည်ခင်ဗျာငွေကချစ်နှစ်တရာမမေ့တာ၍အစင်းသားကျင်းသားမျက်လုံးတွေသူတယောက်နဲ့မပိုင်ဝင်မွေးပူဆွေးတောကဗျာပါရနဲ့တောကရွာလယ်မှာမျက်နှာငွေခဲ့ရတဲ့လူတယောက်ဤမီတော့နှယောက်တော်သူတို့၏မေတ္တာတရားသည်ကြီးမားနှစ်ရှိန်းလာပါ၏ မပြောင်းလဲမညှိုးနှွမ်းသောတစ္ဆာပန်းလှလေးများဒီကလည်းသူတို့ရဲ့အသေးလွှာမြေကဘာဝယ်ဖူးပွင့်လန်းစန်းလျက်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဇက်လန်းကိုကျွန်တော်ဘယ်သူသိရပါလဲကြောက်ဖြစ်နေငယ်ချစ်ကိုလွမ်းအောင်လက်ထဲသူဘဝခွေအဲ့ရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တို့မနာပူဆွေးနေရတော့ဒေါက်တာအမောင်လက်ထဲသူနန္ဒာအဖြစ်နဲ့ပြန်လဲအဲ့ရမလားဘိုးတော်ကနဲ့စိုးမတန်တရားကိုကျွန်တော်ကူစားလေးစားအသောမျက်နှာအသော ชิดโตตอดาศีลีบาปิตุเมียท่านมาอาจารย์ๆๆต้องขันเยยินเนี่ยเจกวยตัวဖြင့်ดีเสร็จแล้วกูดีรวยมั้ยอะเตมันนี่สวยเกอ ဥယင်အောင်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဂီတာတော်ထထာယီတုတုခင်ပန်းလိုင်အင်းမြင့်ဧသေးတော်ပြဇာမင်းသားချီလာရဲမြင့်တာပန်းအဖြစ်လူရွှင်တော်ကိုပေါ့စာတန်းထူးအဖြစ်ကိုဆယ်ပြဒေါက်တာမန်ငိမ့်မို့အဖြစ်ဒေသန်ရှင်မိုးမိုးစံဒေါက်တာရဲသွေးအဖြစ်ဝင်းလိုင်းတခုတစ်ကျောနန္ဒာအဖြစ်အကယ်ဒမီတင်တင်နွဲ့ကိုလွမ်းအောင်အဖြစ်မမောင်မြင့်စိန် ဒေါက်တာအမောင်အဖြစ်လူငယ်ချီခိုင်နဲ့အနုပညာတတ်ဦးဤအပေါင်းတင်းများကဘာဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်ဇန်ဒီယားငွေဆိုခေတ်ပေါ်တေဂီတာအခွင့်နဲ့အတူနောက်ခံတင်းများကိုဂီတဇာဆိုလှိုင်းမြင်းထွန်းကရေးဆက်ပြီးရွှေမြိုင်အုပ်ဖေလီမူမူဆန်နှင့်မောင်မောင်မြင့်စိန်တို့ကဒီဆိုထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့အလုံးပင်လေဝေချစ်အားငယ်လေချစ်မြဲချစ်နီလွမ်းအသေးနဲ့ဝမ်းနေစွာပဲနှုတ်ဆက်ခဲလေနှုတ်ဆက်ခဲလေနေရည်လေးဦးကြောနန္ဒာရဲ့